That. Thank you. Thank you. اسمع ما تحسبون في كثير ورعت بازوی گهت مرشن Mikor lesz már ki? Na, most már ki jött.